kaum muslimin wal muslimat. Sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian Islamiyah ilmiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Hasan. Barakallahu fiikum.